6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Goedemorgen. De politie in Amsterdam heeft samen met de FBI en Europol een site uit de lucht gehaald waarop werd gehandeld in gestolen data. Op het forum werden jarenlang persoonsgegevens en wachtwoorden te koop aangeboden. Gisteren en eergisteren zijn wereldwijd ruim 100 invallen gedaan. Hoeveel gedupeerden er zijn, wordt nu bekeken. Op de A12 bij het Gelderse Zevenaar, dat is vlakbij de Duitse grens, is gisteravond een kettingbotsing geweest. 5 auto's knalden op elkaar. 8 personen waren erbij betrokken. 3 raakten er gewond, onder wie een kind. Het ongeluk gebeurde in de file voor de grenscontrole. De weg was urenlang dicht, maar nu weer open. Dan een update over de oorlog in het Midden-Oosten. Iran heeft vannacht opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In Jeruzalem waren explosies te horen en op verschillende plaatsen in het land ging het luchtalarm af. Er zouden geen slachtoffers zijn. Israël heeft op zijn beurt vannacht vanuit de lucht de Libanese hoofdstad Beirut weer aangevallen. Bewoners waren gewaarschuwd. Israël zegt dat Hezbollah, de organisatie die Iran steunt, doelwit was. En dan voetbal, de finale van de KNVB-beker gaat tussen NEC en AZ. NEC had zich al eerder geplaatst. AZ won gisteravond in eigen huis de halve finale van Telstar met 2-1. Erg zuur voor Telstar. Ze maakten namelijk 2 keer een eigen goal. Zo klonk de tweede bij NH. Valt hij binnen? Valt hij niet binnen? Het publiek juicht. AZ juicht. Ja. Zet is een doelpunt. Bij die corner komt hij zo in de problemen. Koeman en hij beklaagt zich nu bij de scheidsrechter. De scheidsrechter gebaard tegen alle Telstar-spelers. Wegwezen. De finale van de KNVB-beker tussen AZ en NEC dus is zondag 19 april in de Kuip in Rotterdam. Het weer nog. Het kan nu nog mistig zijn, maar in de loop van de ochtend komt er veel zon bij en het wordt vandaag maximaal 18 graden. Op de weg één vertraging, dat is op de A28 Hogeveen naar Zwolle, tussen de Wijk en Staphorst 3 kilometer en 7 minuten. De wekker gegaan, ben jij al opgestaan, als eerste uit je nest. 1 bakje koffie voor jezelf, straks dan komt de rest. Lijkt de ochtend eindeloos. Dan is daar onze show, hier ben je nooit meer echt alleen. Daarom luistert iedereen. Straks begin je. Maar eerst nog een ogenblik met Mattie en Marieke op Q Music. 6 op donderdag de 5e van maart. Je luistert naar show 1595, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Gisteren lekker de kussens van onze tuinmeubels uit de berging gehaald. Oh, dat is een heel, heel mooi moment. Dat is echt, ik zou willen dat dat ceremonieel plaatsvindt, zeg maar. Nou, ja, ik heb dat ook altijd gehad. Ja. Totdat ik vorige week besloot alvast 2 kussens eruit te halen. We hebben een loungebank met meerdere kussens en ik haalde er alvast 2 uit. Ja. Dan haalde ik ook meteen 2 hele grote spinnen mee uit. Oh, dat is minder. Maar van die grote huisspinnen. Ah, dat is minder. En toen heb ik gedacht, de andere 6 kussens mag Sander pakken. Dus ik leg lekker die kussens neer. En nou moet je weten, dan lig ik op mijn dakterras. Ik kijk uit op een haventje in Rotterdam. Prachtig mooi. Ik noem het altijd een beetje Klein Saint-Tropez. Als de zon erop schijnt, ja, jongens. Ja, dat is het ook. Ja, je zit liever in Rotterdam dan in Saint-Tropez. En nou had ik maanden geleden had ik een brief gekregen van de VVE. Wat er namelijk bij ons op het pleintje voor staat. Het is een oud kruidenpakhuis. En bij ons, heel erg leuk, staan 2 authentieke oude kranen waarmee ze de spullen van de bootjes op de wal zetten. Ja. En die moeten gerestaureerd worden. Ja, daar zijn ze gisteren mee begonnen. Ik heb even voor jouw beeld heb ik even opgenomen wat ik hoor. Dit vindt plaats, ik denk hemelsbreed, 15 meter naast mijn hoofd. En dit gaat nog een week of 10 duren. Ah, kom op zeg. En dit is ongeveer ook het niveau waarop je moet praten. Ah, nee. Als je op de meubels ligt. En ik heb die brief er nog een keer bij gepakt. En ja, dit is aangekondigd. Er staat ook gewoon bij van ja, jullie krijgen last van overlast. Maar ik zag in één keer gisteren gewoon in een paar minuten mijn hele zomer op mijn dakterrassie ineens storten. Nou, dat is Saint-Tropez. Ja. Waarom doen ze dit nou niet in het winterseizoen? Ja, dat kan dan, denk ik. Wat is dat voor gejoker? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat kan. Ja, geen idee. Het kan toch niet 15 weken lang deze taffesherrie zijn? Dat kan toch niet? Aan doen, joh. Ah, marteling. Echt heel heftig. Mijn vriendin die heeft op een gegeven moment een noise cancelling koptelefoon opgezet. En zo zitten wij naast elkaar op onze tuinstoel. Wat erg. Ja, heel erg. Schrikkelijk. Ja, schrikkelijk. Dus ik ben blij dat ik hier even ben. Nou ja, dat snap ik, ja. Ja. Ja, en er is ook no escape, want kijk, je kan nog zeg maar, je bent op tijd thuis, dus je kan de hele middag genieten, maar zij zijn er dan de hele dag? Ze zijn er de hele dag. Ze zijn er tot half vijf. Ja, afschuwelijk. Nou, je bent altijd welkom in het rustige dorpje. Ach, heerlijk. Het is zo rustig. Nou, gisteren hadden we wel de glazenwassers over. En die... Maak ook een tering, Harry. We hebben best wat glas, dus die waren ook wel even bezig. Oh, ja. Maar die hadden ook een soort reggaeton-achtige playlist hadden die mee. Oh, er zit in ieder geval melodie in. Nou, dus ik heb nog even staan dekker in de tuin. Lekker zeg. Dit is Kim Music, Robin Schulz, Young Right Now. again. Life is a song, it ends when it ends. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not. Music en Opa Light. Gisteren ja, toch beangstigende berichten dat Luc de huizenmarkt op moet. Hij wordt de huizenmarkt opgetrapt. Ja, opgetrapt. Want het loopt op een eind met de twee huisgenoten. En is de jungle out there? Ja, je wordt het huis uitgekikt. Nou, het gaat allemaal een heel goed overleg. Hè, want een van jouw huisgenoten die wil gaan samenwonen in dat huis met zijn vriendin. Dus klopt, jij moet eruit. Klopt. Huisgenoot Kees gaat samenwonen met zijn vriendin. En daarom moeten huisgenoot Roel en ik op zoek naar een andere leefplek. Ik vind het wel mooi. Jij verspeelt geen tijd. Je bent meteen op pad gegaan. Ja, ik had gisteren meteen een bezichtiging in Utrecht. Ja, echt leuk. Want je wil een huis gaan kopen. Dus je bent starter op de huizenmarkt. Nou, ja. We horen elke dag in het nieuws, gisteren ook nog, dat je er met, als je niet 100.000 euro op de bank hebt, dat je er gewoon niet tussen komt. Nu, ik kan niet in jouw portemonnee kijken, dat wil ik ook niet. Maar het lijkt me lastig, want het is gewoon Utrecht waar je wil wonen. En je wil, en je wil ook niet in de randen van Utrecht wonen. Jij wil in het centrum. Ik wil in een leuke buurt in Utrecht wonen. En dan kom je al dichter op het centrum te zitten. Het is een beetje het Wilde Westen, maar ik ben er. Ik ga het gewoon proberen. En hoe was het gisteren? Het was mijn eerste bezichtiging ooit. En het begon meteen ongemakkelijk. Want ja, ik was er een paar minuten te vroeg. En toen dacht ik, blijf ik dan nu een beetje lummelen op straat? Of hoe werkt dit? Nou, toen dacht ik, nou, toch een beetje lummelen op straat. Nog een beetje appjes beantwoorden. Nog een beetje in de nieuwsapps kijken. En toen precies op de afgesproken tijd belde ik aan. En ging de deur open. Hoi. Hoi. Hoi. Dankjewel. Ja, goed. Daar is de makelaar. Ja, dat dacht ik. Dat was het andere koppel wat voor mij nog zat. En wat naar buiten ging. Oh, dat vond ik heel ongemakkelijk. Je kan het nog erger treffen dat je tegelijkertijd met die mensen in een huis bent. En dat je dus gewoon tegelijkertijd naar een huis aan het kijken bent wat je allebei graag wil. Oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar hoe was het? Nou, het was wel goed, het was een hartstikke mooi plekje. Het was ruimer dan op de foto's en de video's. Dus ik zag mezelf daar wel wonen. Die makelaar die vertelde wat over de VVE en over nieuwe kozijnen. En ik keek maar gewoon heel erg geïnteresseerd. Ik zei, ja, oké, goed, wat goed. Toen, na een tijdje, toen dacht ik toch van, ja shit, ik moet ook mee kunnen praten met deze man. Dus ik hoorde mijzelf op een gegeven moment de woorden zeggen, ah, kijk, er is ruimte voor een was-droog-combinatie. Wow. Wie ben ik geworden? Wie is dit? Nou ja, het zag er allemaal wel heel mooi en keurig uit. Ik zag mezelf er wel wonen. Dus ik denk dat ik wel een pot uit ga brengen. Zo. Oh, joh. Ja. Oh, hè? Joh. Ja. Je hebt één huis gezien. Ja, nou in. Ja. Ja, ik hou van deze instelling, hoor. Jij denkt gewoon, ik zie een dak en ik zie mezelf hier wel zitten op een bank. Ja, prima, ik ga een bot doen. Ja. Leuk. Maar wil je niet voor het vergelijkingsmateriaal meer dingen zien, zodat je ook weet, oh, oké, ja, dit is binnen deze prijsklasse eigenlijk wel of niet goed, of voel ik me wel of niet goed bij? Ja, dus het is eigenlijk meer een huis voor spek en bonen. Want ja. Ja, ze gaan natuurlijk niet voor je vasthouden totdat meneer Sarneel 17 huizen bezit. Als je echt verliefd bent, als je denkt, oh ja, ik wil hier echt wonen, ja, dan kun je een bod doen. Maar heb je dat gevoel, Luc? Ik ben niet verliefd, maar ik zie mezelf wel wonen, ja. Dat is hartstikke leuk. Nou, maar dit vind ik het mooi aan Luc. Luc die is gewoon heel snel tevreden. En dat bedoel ik in de meest liefdevolle zin. Nee, maar echt waar. Jij denkt gewoon, ja, prima. Maar ga je overbieden? Boven mijn hoofd. Nee, ik ga niet overbieden. Oké, okay, nou, ik hoop dat de makelaar nu meeluistert van andere partij. Ik ga niet overbieden. Dus mensen die ook hier waren, succes. Ja, precies. Oké, nou jongen, ja, ik hoop het voor je. Ik ben wel toe aan een housewarming party. Leuk in Utrecht. Leuk. Ja, fantastisch. Ja, nee, ik gun het je zeker ook. Ja. Ik denk dat je het niet krijgt, maar dat is prima. Want dan kun je nog naar andere huizen kijken. Waarom zou je het niet krijgen? Nou ja, je moet toch overbieden? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik ook niet. Moet dat? Moet dat per se? In deze overspannen markt op in een stad, in het centrum van een stad, denk ik wel dat je iets moet overbieden. Ja. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, jongens. Oké. Okay. Nou, goede cliffhanger. Ik ben heel erg benieuwd. Krijgt Luc zijn huis? Ja of nee? En anders kan je straks om 6:30 nog komen collecteren. Oh, goeie, ja, je hebt een pitch voorbereid. Ja, dat heb je eigenlijk bij deze gedaan. Of je doet een keertje mee met 4 op een rij. Ja, dat zou middag ook verdubbel je salaris. 16:06, dit is Kim Music, Bon Jovi, Living on a Prayer. Working for

Dus ook tijdens de trekking van 10 maart. Met een megajackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken, taxi en dubbel fris boost. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Iedereen gaat uitgebreid lunchen, maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Keer Music, goedemorgen. 6:45. Op de weg 2 vertragingen langer dan een kwartier. Dat is op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel. 5 kilometer, 16 minuten. En de A28 van Hogeveen naar Zwolle tussen De Wijk en Staphorst. 5 kilometer en 1 minuut of 20. Het kan nog mistig zijn, maar in de loop van de ochtend is er opnieuw veel zon. Het wordt maximaal 18 graden vandaag. Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Het kabinet moet snel regels maken voor AI. Dat vindt de privacywaakhond. Die zegt dat de risico's toenemen, zoals seksuele deepfake-video's die worden gemaakt. En ook verslaving, want mensen chatten met AI als een soort vriend. En dat loopt niet altijd goed af. De politie in Amsterdam heeft samen met de FBI en Europol een site uit de lucht gehaald waarop werd gehandeld in gestolen data. Op het forum werden jarenlang persoonsgegevens en wachtwoorden te koop aangeboden. Ja, criminelen kochten die dan op om vervolgens mensen op te lichten. Gisteren en eergisteren zijn er wereldwijd ruim 100 invallen gedaan. Hoeveel gedupeerden er dan zijn, wordt nu bekeken. De politie in Eindhoven onderzoekt een mishandeling en ontvoering. Mensen zagen gisteravond hoe een man eerst zwaar werd mishandeld en daarna in een auto werd geduwd die snel wegreed. Dat gebeurde dus in Eindhoven. Dit is te lezen bij Omroep Brabant. Er is ook een burgernetmelding verspreid. De politie is op zoek naar een Volkswagen Passat. Het kenteken begint met een J. Nou, allemaal kijken op dit moment als je op de snelweg zit. Ja. Dan een grote treincontrole van de NS op het station Voorburg in Zuid-Holland is gistermiddag en avond urenlang gecontroleerd op zwarte rijders. Alle treinen werden hiervoor stilgezet. Ook de intercities die normaal doorrijden bij dat station. En daarna werden alle reizigers gecheckt. Goedemiddag. Helemaal in orde hoor. Dank u wel. Ja, de reizigers die begrijpen de actie wel, zeggen ze bij de NOS. Volledig terecht. Ik vind dat iedereen ingecheckt moet zijn, dus ik snap het wel. Ik hoop dat het geen vertraging oplevert, want daar heb ik niet heel veel behoefte aan. Prima, waarom niet? Ja, hoort het er gewoon bij? Gewoon betalen voor vervoer. Ja, de NS wil in de toekomst ook vaker van dit soort grote controles houden. Ze zeggen dat ze door zwarte rijders ieder jaar flink wat inkomsten mislopen. De boete voor zwarte rijden is vorig jaar trouwens ook verhoogd van €50 naar €70. Wel knap gedaan, want ze gaan dan dus zo'n trein in en ze controleren zo'n hele trein. Maar je wil ook niet te veel vertraging oplopen. Ja. Want dan loopt het natuurlijk helemaal in de soep met zo'n treinennetwerk. En zeker met intercities die daar normaal gesproken niet stoppen en zo. Ja, dat is inderdaad wel het risico, of tenminste het nadeel ervan. Maar ze gaan dus met meerdere personen, kammen ze eigenlijk die hele trein uit. En er werd ook wat buitengemaakt. Er zat een groepje jongens van 3 die hadden niet ingecheckt. Ja. En wat oudere vrouw nog. De Nationale Week Zonder Vlees is te woke geworden. Dat zeggen de bedenkers van die week zelf in het AD. In ieder geval de mensen achter de slogan. Al 8 jaar lang worden we in de eerste week van maart aangemoedigd om minder vlees te eten. Ze hebben een speciale campagne voor opgetuigd. Maar de organisatie wil nu af van het eigen belerende vingertje, zeggen ze. Omdat dat vaak averechts werkt. werkt. Daarom is er nu de nieuwe campagne Wissel eens wat. Die kiest voor de zachtere hand, havermelk een keer in plaats van gewone melk. Maakt ons niet uit, zeggen ze nu, als je maar wisselt, als je dat maar doet. In plaats van dat je nou meteen een hele week zonder vlees moet eten, bijvoorbeeld, of helemaal plantaardig. En ze zeggen, ja, eigenlijk is het beter om het hele jaar door eens een vleesproduct te vervangen voor iets vegetarisch. Ik vind dit wel slim. Ja, en ik vind het ook sterk dat het vanuit hun zelf komt. Ja, dat ze zelf zeggen, hey, we hebben dat eigenlijk een beetje te belerend aangepakt. Want dat is gewoon niet lekker. Want eigenlijk de mensen die je wil bereiken, die heel stug in hun vleesconsumptie staan, die gooien natuurlijk de hakken in het zand als je zegt, en hier is de week zonder vlees. Ja. Dat is precies wat ze zeggen, dat werkt averechts. Terwijl je moet eigenlijk slimmer zijn dan de mensen die je wil bereiken. Ja, dat hele gevoel van pak me mijn vlees niet af, dat moet je niet aanwakkeren. Juist. Ja, en dan heb je dus, dan heet het nu de wissel. Ja, wissel eens wat. Oh ja, oké. Dat moet nog een beetje in de wissel eens wat. Wissel eens wat. Oké, dat is zo. Ja. Hallo, Akke. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey. Hallo. Jij komt zo direct collecteren. Waar kom jij voor? Ik kom collecteren voor bubbels aan boord van ons schip. Mattie en Marieke. Nou, razend benieuwd. Na Damiano David, dit is Talk to Me. You sounds better with you. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar, guess I'm going with ya. Yeah, oh, don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Damiano David, Back Your Music, Talk to Me. Goedemorgen Akke, waar kom je voor? Goedemorgen, ik kom collecteren voor een jacuzzi. Oh, start je pitch. Ja, ik ben 4 weken geleden ben ik aan boord gestapt in Noorwegen. We hebben het schip volgeladen voor Spanje. En we hebben 2 weken gigantisch. Ja, ik kan wel vertellen, dan slaap je niet eigenlijk. Wacht even, Akke, ik ga even terug naar... Daar. We horen jou af en toe niet zo goed. Jij zegt, ik ben aan boord van het schip gestapt? Welk schip heb je het over? Het schip Vissersbank. We zijn een coaster droge ladingsschip. Oké, hartstikke goed. We hebben bij Vlagen contact met het maritiem netwerk. Dus het kan zijn dat Akker af en toe een beetje wegvalt. Ja, waar ter wereld zit je nu? Ik zit nu bij Zweden. We zijn uit Zweden vertrokken en zijn onderweg naar Estland. Oké, hartstikke goed. Hé, vertel. Dus je bent aan boord van dat schip gestapt en je hebt slecht geslapen de afgelopen dagen. Ja, we hebben alleen maar geslingerd, 2 weken lang. En toen waren we op de terugweg dus naar Zweden. En we hebben prachtig mooi weer gehad. Dus toen dachten we van nou, misschien moeten we maar een jacuzzi kopen. Zo gezegd, daarvoor collecteer ik dus nu. Oké. En die, waar ga je die neerzetten? Gewoon aan boord van het schip? Ja, we hebben genoeg ruimte zat op het dek. En dan willen we daar met de kapitein, tweede stuurman, die is ook Nederlands. En nog een leerling, willen we daarin gaan zitten. Wat heerlijk. Hey, want dit doe jij dus, dit is jouw werk, op zo'n schip zitten. Hoe lang doe je dit al? Ik ben nu 10 jaar in functie als eerste stuurman. Dus dat is eigenlijk, sta je onder de kapitein en ik laat en los het schip. Mm-hmm. Dus daar hou ik oog op, zeg maar. Maar gaan jullie dan tegelijkertijd, is dat het idee, in badkleding in die jacuzzi? Of hoe moet ik het voor me zien? In vrije tijd. Ja, als we aan het werk zijn, dan moet ik aan dek zijn. Maar in onze vrije tijd dan willen we graag in de jacuzzi zitten. Ja, en met hoeveel man ben je aan dek? Wij zijn nu met 9 personen aan boord. Een paar Indonesiërs, 3 Nederlanders, Estland en Litouwen. Nou, wat is dit ongelooflijk leuk. Hey, wat voor schip moet ik voor me zien? Wat is de lengte ongeveer, de hoogte, dat we een beetje een idee hebben? Ons schip is 107 meter lang, 15 meter breed en de hoogte is ongeveer 30 meter hoog. Boah, dat is echt een joekel, man. Echt een joekel. En hoe lang ben jij van huis? Of leef jij überhaupt alleen maar op het schip? Nee, ik doe 10 weken varen en 10 weken thuis. Ah, oké. Ik vind dit echt ongelooflijk leuk. Wat voor jacuzzi heb je in je hoofd? Wat kost die ongeveer? Er is ongeveer €300 en dan... Een kleine 2 meter bij 2 meter, een vierkante. En dan lekker verwarmd tot 40 graden. Ja, geweldig zeg. Oh, heerlijk. Ja, dan moet je wel niet te veel golfslag hebben. Want dan gaat alles zo uit die jacuzzi over het dek. Oh. Nee, dat zei ik net ook. Met 2 weken slingeren gaat het er niet worden. Maar nu liggen we mooi stil. Dan kunnen we er mooi in zitten. Ja, geweldig. Hey, ik vind dit een ongelooflijk leuke pitch. Je krijgt van mij €25, Akker. Oh, dat is prachtig, prachtig, mooi. Nou, ik vind het zo'n fascinerend leven dat jij leidt. Want die 10 weken op, 10 weken af. Ik denk ook altijd, wat doen mensen die in scheepvaart zitten dan als ze 10 weken thuis zijn? Ben je dan helemaal vrij, Akker? Ja, ik ben helemaal vrij en ik kan doen later wat ik wil. Ik heb nu al de Elfstedentocht gepland om te fietsen. Dus dat ga ik aankomen. Kijk, ja, je bent ook 10 weken vrij, dus je hebt de tijd. Zo, ik vind het verhaal uit het lezen als een kinderboek, zeg maar. Ja. Geweldig. Ja, ik zeg... Nou, ik zie naar zonsopgang te kijken. Het is prachtig mooi. Nou, ik ben allemaal jaloers, man. Bijna jaloers worden. €20. €20, hoppakee, doen we bovenop. Annemarie, wat krijgt Akker? Nou, het beeld dat jullie met z'n allen in een jacuzzi op zo'n groot schip zitten, ergens in Scandinavië, vind ik geweldig. Ik geef ook wat. Tientje, ik wil wel een foto. Ja, is goed. Hoor. Dat doen we dan. Hartstikke goed. Hey, veilige vaart gewenst, behouden vaart en hartelijk gecollecteerd. Ja, dankjewel. Succes met de uitzending. Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming, I'm more and more. 'Cause I create the feeling that keep 'em coming back. the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore, afraid to be out of tune. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? If not now, then when? Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Oh, oh, oh. Sometimes the more I see, the less I understand. I'm still spinning around, I'm still on my feet. But I can't dance, cause lately I don't see nobody make a sense. And maybe we just too afraid to make amends. It's like we see no other way, we'd rather break before we bend. But we may never be here again. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now, then when? Special bij Key Music en If Not Now Then When. Daarvoor hoorde je Akke, die zit op een joekel van een schip. 105 meter, 15 meter breed en 50 meter hoog. Krijgen ook nog allemaal foto's van Akke. Ik vind het geweldig. Ergens bij Zweden ligt ze en ze is dan 10 weken op dat schip. Een vissersbank en 10 weken is ze thuis. En dan is ze ook echt vrij. Bijzonder leven. Akke heeft ook nog een foto gestuurd van de lading in het ruim. En nou, daar liggen enorme soort van, ja, wat zijn het? Stalen constructies, stalen pijpen. Ja. Wat een gigantisch schip, joh. Ja, bijzonder leven. Ja, ik vind dat. Ja, ik benijd er niet. Het lijkt me echt vreselijk om op zee te leven. Maar dat principe dat je 10 weken op 10 weken af bent, vind ik wel mooi. Ja, dat hebben wij je voorgesteld, dat wilden ze niet. Nee. Over boten gesproken, ik heb hier een mailtje. Geachte heer Valk, het voorjaar komt eraan. En dat betekent dat het vaarseizoen bijna van start gaat en de boten weer te water gaan. Gepland staat dat uw boot op vrijdag 27 maart om 10:30 te water gaat. Ja, dat is heerlijk. Dat is toch waanzinnig. Ik moet dit nog een beetje verzetten, want ik krijg het niet voor elkaar om 10:30 in Rotterdam te staan natuurlijk. Dan geven ze die boot een trap en dan drijft die zo naar Engeland. Ja, dan ligt Jamie zo tegen Londen aan. Ja, dat kan natuurlijk niet. De boot heet Jamie. Maar heerlijk, hè? Dit is voor mij altijd het moment dat ik denk, oh ja, het voorjaar begint, we gaan richting de zomer, het bootje gaat te water. En ga je er dan ook nog een keer dopen, of hoort dat er niet bij? Dat je dan zo'n fles champagne tegenaan knalt? Dat vind ik wel leuk, hoor. Dat heb ik eigenlijk nog nooit officieel gedaan. Maar misschien kunnen we dat dit jaar doen, dat we even een ceremonie ervan maken. Heel erg leuk. Nou, ik zie de uitnodiging. Een flesje vjeuden tegenaan. Ik zie het wel tegemoet. Ja, toch. Daarover gesproken, over dat voorjaar wat er aankomt. Matties. Truienradar. Nou, het is nu nog mistig, maar in de loop van de ochtend weer veel zon. Het wordt maximaal 18 graden. Truienradar beweegt zich tussen een 3 en een 2. Dat is een longsleeve. Of anders een t-shirt.